Hørte du, han sagde i radioavisen, at der var 25.000 villige mennesker? Ja, og en af dem mødte jeg. Ja, hun var så ikke helt så villig. Men jeg står, der er storskrald i over morgen, ikke? Der bliver så afhentet hjemme hos dig. Ja, det gør der, og det er jo et af det her samfund. Jeg tænker meget på storskrald. Jeg tænker, når man kommer fra en anden planet og til jorden, tænker, hvordan er det for det at fungere, til at fungere, så vil folk sige storskrald. Det er en af de mest smukke ting. Man kan bare stille sit lort ud på gaden, så går der et par døgn, så er det væk. Så er det væk. Det er fantastisk. Men er det skraldemændene, eller er der nogen andre, der har taget det? Jeg går ud fra det skraldemændene. Egentlig er du også lige glad, det jeg skal ikke sige en ting om skraldemænd. Nu siger du skraldemænd. Det var, at der, hvor jeg boede før, ikke? Der ovenpå, så boede formanden for R98 Københavns afdeling, Palle Nissen. Ja. Tillidsmand. Han var bare formand. Jeg tror ikke, man gik så meget op i det. Gud for han sted i æret. Og der havde han på hans brevsprække, der stod P. Nissen, og det, ja, var en sjov vildhed ude på Østerbro. Godt, vi går videre. Men altså, så står jeg der med storskrald. Ja. Og så sker der hverken mere eller bedre, end at der ringer på. Mm. Og så står der en af de villige. For Kræftens Bekæmpelse. Kæftens Bekræftelse. Og så siger hun, vil du give nogle penge? Ja. Jeg kommer så til at sige, nej, det vil jeg ikke. Fordi jeg har givet 1 million til Afrika, ikke? Så siger jeg, okay, så er den givet barberet. Det er den så ikke. Så siger hun, nå, hvad vil du så have, jeg skal forklare mine børn? Så står hendes børn nede under, og pludselig er det min skyld. Så står hendes børn også og tigger? Ja, hendes børn står og tigger, og så siger, hvad vil du have, jeg skal forklare mine børn, når du ikke vil give? Så har jeg fået et problem, Anders Breinholt, ved det, at jeg ikke synes, at jeg har indtryk af, at man i den danske stat har en rimelig udbygget kræftbekæmpelsespolitik. Man giver ret mange penge fra skatten til Kræftens Bekæmpelse. Ja. Hvorimod man nede i Afrika har lande, der ikke kan køre, fordi at man ikke har mad på bordet. Ikke? Så jeg synes, der er en vis form for nivellering i, hvor det virkelig trænger. Jeg er godt klar over, at der er mange, der skal forskes i kræft. Det bliver der også. Og mine 20 kroner, det vælter ikke noget budget. Så er det blevet mit problem, fordi hendes børn nu ikke kan få en forklaring. Så står jeg der, så er jeg nødt til at give dem 20 kroner, for ellers så har jeg hendes børn siddende hele ugen, og så storskrald bliver ikke hentet, og det hele vælter. Havde hendes børn kræft? Nej, de havde en dunk i hånden. Jeg tror, de havde slået mig med den. Jeg blev for fuld af Kræftens Bekæmpelse, Anders. Fordi du har været i Odense, så har du gået glip af meget sjov i København. Ja, fordi jeg gjorde det, jeg stod tidligt op i morges, og så tog jeg min kolonihave. Allerede der har vi en nyhed. Du har ikke stået tidligt op siden en gang i midten af 80'erne? Det er korrekt, omkring 8. klasse. Ja. Og hvad hedder det? Og det er, fordi du bliver så rød i hovedet, når du står tidligt op. Ja, og det er jeg så også blevet nu. Ikke mindst, fordi jeg har været ude hele dagen. Først var jeg i min kolonihave, hvor de åbnede for vandet i dag. Halleluja. Så går jeg op, fordi der var sprunget en sikring der i løbet af vinteren. For den kan ikke både tage elkogeren, komfuret, køleskabet og sådan varmeblæser på samme gruppe på tavlen. Fordi den har kun 1 ampere. Det er korrekt. Og så går jeg op. Det er en kolonihave-ampere. Ja, kolonihave-ampere. Og det er lavet med gammel stor noget inden for et guldkaramel, ikke? Proppet ind i dåsen. Ja, det er som stikker inden. Altså strikpind, som lige kører op ved siden af 3 tændstikker, der holder den fast. Nej, det var de illegale aborter. De illegale aborter. Det var sådan en glohed strikkepind, ikke? Så skal der bare sprede lidt. Så det gør lidt mas. og en 10 ampere sikring. Ja. Nej, men det der så sker, det er, at jeg kommer op til købmanden. Ja. Du kommer op til købmanden. Hvorfor kommer du op til købmanden? Fordi jeg skal købe. Ja, korrekt. Og så kommer jeg op, og så købmanden plejer at være en blanding af noget planteskole. Du ved. Det er sådan lidt ligesom et sommerhusområde. Det kan ikke blive mere. Så kommer jeg ind, så står der 3 mørkløde mænd, som har overtaget købmandsbutikken. Indvandrere har altså nu overtaget købmandsbutikken. I kolonihaveforeningen. Og jeg tænkte, det er da fint, de er nogle rare mennesker, men jeg kan godt se, hvad der sker, fordi at nogle af dem, som er lidt ude i kolonihaven, de fleste er rigtig rare mennesker, ikke? Ja. Men kassereren, han er sindssyg, og han vil have, at hækken den skal klippes ordentligt, og og gøre meget opmærksom på, at huset der er kun vurderet til, det er jo tosset, når man betaler mere. I det hele taget ikke et særligt rart menneske, ikke? Jeg håber, I kan høre rart nu, for så skal jeg ud og klippe hæk bagefter. Men det der så er, jeg ved bare, at dem, som har haft kolonihave ude der, hvor jeg har kolonihave, de vil blive så skræmte, når de kommer op og ser, at det ikke er Jørgen og Anne, der har kiosken mere, eller købmanden. De har haft den siden 1. verdenskrig, ikke? Jo, det er korrekt. Siden haveforeningerne blev opfundet, har de haft den. Okay. Det var bare det, jeg ville sige. Der er ikke nogen pointe på historien. Men jeg ved bare, og jeg kan måske fortælle en historie næste gang, fordi jeg ved ikke, hvordan salget af Spagnum går i år. Hvordan går det? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå, fordi nu tænker folk, vi kører ikke på Spagnum der. Hvad hedder Spagnum på hindi? Jeg ved det ikke. Men havde du indtryk af, var stemningen forandret inde i købmanden? De var rigtig, rigtig rare. Nej, det var faktisk mere rent, og der var sådan mere plads mellem hylderne. Jeg skal så ikke kunne sige, det ikke, fordi de havde fået lige så mange varer endnu. Mm. De tog ikke imod Dankort først 14. april. Jeg ved godt, hvis der er forretninger, der ikke tager imod Dankort, så ved jeg hvorfor, ikke? Jamen, de solgte ikke de der polske colaer. Okay. Jamen, det er nok på grund af, at vandet lige kommer op, sikringer kører ikke rigtigt. Dankort måske det er noget af det sidste, der kommer op. Ja, det er det. Men du havde en god fornemmelse af det? En god fornemmelse. Jeg ser frem til at have et langt og dejligt samarbejde sommeren over med dem. Og hvad med hækken? Den skal nok blive klippet. Det er jo inden Sankt Hans, man klipper den, har jeg lavet mig at fortælle. Ja, når man stiller havemøblerne frem. Stiller man uret tilbage, og hækken skal klippes. Hækken skal klippes, og sikringen skal skiftes. Ja. Anders, vi tabte tråden, men det var en god start. Ja, det synes jeg. Hvad er det, vi plejer at starte med? Vi har ikke sendt i 14 dage nu. Nej, vi starter sædvanligvis det her program med en lille medarbejdersamtale, hvor vi ligesom ser lidt frem, vi ser lidt tilbage, og primært så ser vi også lidt indad, ja. Anders, og ser på os selv. Men egentlig, før vi har den medarbejdersamtale, det du forsøgte at fortælle, hvor vi kom lidt af sporet, det var jo din tur til Odense. Nå, det er det, ja. Skulle vi ikke lige gøre den færdig? Jeg var så kunieren hele dagen, jeg var nede i solen. Ja. Så, og det har sat sin tydelige spor. Nu skal jeg sige, Anders er jo rødhåret, og det er lidt uhyggeligt, når man hører om den nye efterlysning i den bizarre morsag. Ja, fra Klærkegadeområdet. Ja, så er du rødhåret, så er du pokkers rødhåret lige pludselig, kan man sige, og sikkert glatbarberet du er blevet. Men du har altså været i fri luft hele dag. Det er korrekt. Og jeg kører til Odense med nogle af mine gode venner og gamle kollegaer. Ja, ja. Og skal se den her fodboldkamp. Du skal huske på den her, et eller andet tidspunkt på den her historie, ja, Så skal der være, vi tager til Odense og skal se OB spille mod FC København. Ja. Og Odense stadion er jo dejligt stadion normalt, men nu er det så ved at bygge det om, så det ligner en losseplads. Fint nok, kommer ind, der er 13.000 mennesker på stadion. Ja, der er 13.000. God stemning. Kampen starter, FCK spiller skidt, og det er jo så dem, jeg holder med. Ellers vil jeg ikke, så vil jeg ikke tale med den her accent, jo vel? Nej, så vil du heller ikke tage helt til Odense for at se dem spille. Nej, det er du egentlig ret i. Men det er så ligegyldigt. Det, der så hverken bærer... Er det ligegyldigt, hvilket hold du holder med? Jeg troede, det var noget, I gik meget op i. Nej, det er det jo ikke, men du skal jo ikke lægge ordene i munden på mig. Det er fordi, jeg slet ikke bryder mig. Nej, hvad hedder det? Det, der så sker, det har jeg bare bemærket. Jeg tror primært, hvis det er, man er FC København-fan eller Brøndby-fan. Ja. Vi sætter os ned på nogle af de bedste sæder på stadion, over på solsiden. Og skal lige høre, hvad koster sådan en billet? Det ved jeg ikke, for vi fik den gratis. Nå. Står du. Hvorfor fik I den gratis? Fordi det er en af mine gode venner. Han er direktør på en radiostation, som også sender på Fyn. Og de er sponsorer i klubben. Så får du gratis billetter. Ja, men prøv at høre. Og Anders, hvornår har du betalt for noget sidst? Det er lang tid siden. Men det gode er jo nemlig, at så er man fri for at lægge penge i kassen hos modstandernes, i deres butik, forstår du. Så de går ned økonomisk? Det er ligesom dig og dine 20'er. Nej, det var på grund af kraften. Det var de der børn. Der stod der ikke nogen børn uden for staten og sagde, hvad vil du have, jeg skal sige til mine børn? Men der sad to fjolser bag i, ikke? Okay. Og det, der sker, det er jo, at de har fået... Var det fjolser, eller var det fjolser? Fjolser. Så jeg skal nok begynde at tale fyn senere. Det, der så sker, det er, at de her to hold kommer ind på banen selvfølgelig, og udbanehold først, det er så efter København kommer ind på banen. Og så rejser vi os jo op og klapper. Nå, siger de så dem der bag i, ikke? Nå, det er så nogen, der holder med København. Ja, for jeg taler ikke lige så dumt som dig, kammerat, så det er det, korrekt. Så kommer de ind, de klapper, og der bliver kastet konfetti og en mulig anden lort ned i ens øl, ikke? Som vi så godt nok havde købt, så vi havde så spændt lidt penge, ligegyldigt. Så sker der jo det, hverken værre eller bedre, at OB kommer foran 1-0. Og så lige pludselig, så kan det nok være, at man får en anden kroget murmester-tommelfinger på skulderen. Næh, så er det ikke så kæp her længere. Næh, så er det ikke så kæp her længere, hvad? Så er det ikke så kæp her længere. Og prøv at høre, jeg sidder ikke, når jeg er i Odense i Herfølge, eller i Esbjerg, eller i Silkeborg har jeg også prøvet der, sidder jeg ikke og prikker, nå, så er der ikke så kæmper mere, så er der ikke så kæmper mere. Da FCK så scorer til 1-1, så havde man næsten lyst til at vende sig om, og så sige, nej, så er der ikke så kæmper mere. Men det gør man ikke. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor det er sådan, når man er på provinsstadions rundt omkring, at det skal ske. Skal jeg fortælle dig det? Det er fordi, at de har midtvejskompleks over og have besøg af så stor og fantastisk en fodboldklub, som jeres fodboldklub er, ikke? Ja. Det er samme. Eller Brøndby nu, det er der måske ikke meget, eller? Okay. Det kan jeg godt sige, for jeg tror også, det sker for Brøndby-fans. Det er ligegyldigt. Nej, men jeg vil bare sige, at jeg holder meget med FC Bornholm, og de er jo stadig har en sejr til gode i Serie 2, ikke? Er der også en fusionsklub? Ja, det er svært at lave andet end fusionsklub på Bornholm, men altså, nok, vel? Det er fair nok. Men hvis nu FCK kom til Bornholm og spille, så vil jeg også sige, nå, så er du ikke så kæp høj længere, når at vi scorede, ikke? Fordi det er ligesom at cykle op ad bakke. Nej, men Odense er landets tredje største by. Ja, det er jo ikke en lille flække, eller det er det. Men hvordan gik det for benene i 2009? De glemte at betale regninger, så røg de ned i serie 14 eller noget, ikke? Jo. Og Oxon Park, kan du huske dem? Ja, det kan jeg sgu ikke. Altså Odense Kammeraternes Sportsklub. Oxon Park? De havde en hjemmebane, det har jeg sikkert stadig hedder Oxon Park. Det gik heller ikke godt, hvis man kommer der. Og hvad spiller de i? De spiller i Sverige nu, tror jeg. Ja. Okay. Okay. Vi skal men det var en dejlig fodboldkamp, og der har været sol hele dagen, og det er fantastisk. Og de vandt, kan jeg forstå. Det er korrekt. Vinder I så pokalen? Vinder I trofæet? Det er jo på onsdag, man spiller mod Brøndby. Det bedste ud af to kampe, tror jeg, er det ikke sådan, det er? Og hvad hedder det? Så møder de Brøndby allerede igen søndag i parken. Skal jeg så lige høre, spiller sig hjemme hos mig på søndag? Ja, det er korrekt. Er du så sød at nævne over for nogle af de der folk, der er spillet fodbold? At når man tisser, så tisser man ikke dernede, hvor jeg bor. Nej. Og næste gang, det sker, så bliver der amputeringer. Det skal jeg nok sige. Ja, tak. Det er måske det forkert at sige nu i forhold til... Var du i Klærkegade, Busken? Det er ligegyldigt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at du bor jo så, som sagt, ved siden af parken, ikke? Ja. Og kan du fortælle en sejt at vide, som lokal vi bor omkring... H.C. Andersen. Ja, showet i går der. Vi skal ikke snakke om det i tv, for jeg har ikke set det. Nej, vi er også i radioen. Nå, vi skal ikke snakke om det i TV. Jeg troede, vi skal ikke snakke om det i TV. Ja, ja, ja. Nå, vi skal ikke snakke om det i TV. Bare snakke om forholdene, for jeg kan forstå, at der var store sikkerhedsforanstaltninger dernede. Der var massive sikkerhedsforanstaltninger. Allerede ved midnat var det forbudt at køre ind på området, og så for os, der bor på området, bliver der dispenseret lidt. Er I blevet sikkerhedstjekket? Nej. Der er, nu skal jeg fortælle om hvad man gør inden for vores sikkerhedsstyrker. Det er jo sådan så, at der kan være terror. Ja. For H.C. Andersen tiltrækker terror. Alle, der læser H.C. Andersen eventuelt, ved, at man får lyst til at sprænge noget i luften. Ja. Okay, godt. Så skal de invitere, der kommer Harry Belafonte, og alle ved, at man har lyst til at sprænge ham i luften. Ja. Eller nogen andre, ikke? Ja. Og så, derfor skal det tjekkes for fanden, ikke? Ja. Der sker også det Østerallé. For folk, der ikke kender det, så er Østerallé en meget, meget bred gade, hvor man har i midten et hav af parkeringspladser. Ja. Og det er jo dejligt. Det er altså bare ikke, når man ikke må parkere der. Og det er fordi, at der er fare for bilbomber, ikke? Og det er det jo det. Så hele døgnet før, så må der ikke holde biler ude på Østerallé på grund af faren for bilbomber. Mm. Godt. Det er så også i orden. Men så er der en lille privatvej ved siden af, som hedder Olufsvej. Den må man godt parkere på. Fordi de bilbomber, der eventuelt ville blive parkeret inde på Olufsvej, holdt så på privatvej, og det kunne man ikke have noget med at gøre. Så det er så smart. Nummer et i terroristhåndbogen er... Det er det. Og det er også til næste gang. Ikke? Hvis I vil lave en bilbombe, parker den i himlens navn i Olufsvej, fordi så får den lov at stå i fred. På en privatvej. Hold jeres bomber til private veje, fordi politiet, de rydder de offentlige veje, og så sørger de for, at der er fred og ro på de private veje. Tak. Og det betød, at jeg blev vækket kl. 8 i går morges, og fik at vide, at jeg skulle fjerne min bil, ellers blev den trukket væk, fordi den holdt ude på Østerallé. Fordi der var nogle andre fjolser på en eller anden tysk autocamper, som havde parkeret inde i Olufsvej for at sidde og blande deres gift, eller hvad det var. Jeg ved ikke, hvordan det gik. Men det skal ikke være, jeg arbejdede en gang i Falk. Ja. Og der på det tidspunkt, så blev alle kaldt ud til at skulle fjerne biler hele vejen ud fra lufthavnen. Mm. Og hele vejen ind til Nytorv, Gammeltorv, der hvor han jo skulle holde sin tale. Ikke? Hvem? Bill Clinton. Okay. Så sagde jeg det? Nej, det fik jeg ikke sagt. Nej. Det siger jeg. Men hvorom alting er, så skal der være bedre det, at alle biler af hele Englandsvej, som jo er den vej, man kører fra Københavns Lufthavn ind til byen, det kan i hvert fald være den ene vej, og hele Amager Strandvej af hele området, der skulle hver en bil fjernes, fordi han skulle køre der. Ja. Jamen, det er fordi, man kan stå på lur bag dem. Men ved du, politiet, de er ikke dumme. Nej, det har jeg da ikke sagt. Politiet er ikke dumme. De ved, at ved du, hvis der står ting, så kan man stå på lur bag dem. Er der biler, kan man putte bomber i. Putter man en bilbombe ind i en bus? Nej, det gør man nok ikke. Så er det nok en busbombe, ikke, Anders? Så derfor, fjern bilerne, fjern problemet. Vi plejer også at have... det var medarbejder. Og ved du hvad, jeg skal lige have en ting til. Er du sur? Nej, jeg er ikke sur. Jeg er bare en lille smule indigneret. Man søger folk til PET, ikke? Til at være agenter. Har der nogen, der ringer til dig? Nogen, der ringer til mig? Nej, det er der heller ikke. Det er der ikke. Man skal selv søge nu. Ja. Hvis du er øvrigt af antiterrorkorpset, politiets og frømændene af jægerkorpset, de var udstationeret også i forbindelse med parken. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg kan ikke sige, hvor jeg ved det fra, for så skal jeg jo slå dig ihjel. Det er klart. Hvad er det medarbejdersamtalen? Nej, den skal vi til nu. Okay. Anders, jeg er jo, og det skal måske sige mest til lytterne, jeg er jo en slags direktør for det her program, og i entreprise til Danmarks Radio har jeg indvilliget i at... ansætte mig. Og ansætte dig. Og jeg synes, det går godt. Men jeg vil godt, ligesom også for at være moderne leder, synlig leder, spørge indledningsvis, Anders, hvordan synes du selv, det går? Nu har vi jo haft en lang ferie på 14 dage. Ja, det er altså noget, du kan finde ud af, men hvordan har det været? Jamen, det har været en dejlig ferie. Ja, godt. Men der er noget med feriepenge, vi skal snakke om, fordi dem var man da ikke mange af jo. Nej, men Anders, det skal du forstå. De feriepenge, du får, det får du fra din tidligere ansættelse. Der ved jeg ikke, hvordan det er med forsorgen, men det er normalt sådan, at der får man altså for penge til næste års ferie. Så okay. De penge, du optjener nu, ja. Dem kan du holde ferie for til næste år. Okay. Okay. Nå, men så har jeg det i bund og grund fint, vil jeg sige. Og du har benyttet tiden til at grundresearche, fordi det er godt, og også godt lige benytte lejligheden til bare lige at nævne over for lytterne, hvis der er nogen tilbage, det er, at Anders og jeg har jo lavet det, der hedder en idéliste her til dagens program, ikke? Og Anders, der var vi jo enige om, at vi ligesom bare sendte ind, ikke? Jo. Sendte ind, mail ind med idéer, ja. Og så printer du det hele ud, og så tager vi det med over. Ja. Og den her sidder jeg med her. Lækker er den. Og der synes jeg nok, Anders, når jeg nu umiddelbart kigger ned over den, ikke? Ja. De her tre ark, så er der mange, jeg genkender fra, som jeg selv har skrevet. Ikke? Det er korrekt. Der er faktisk hele første side, ja. Og der er så også hele anden side, og så halvdelen, ja, to tredjedel af tredje side. Men så her til allersidst, så står der, Anders B.'s kolonihavemand er indvandrer, ja. Udopstegn. Og så ned under, Carlsberg laver de gamle flasker igen. Ja. Det er ligesom det, ikke, Anders? Imens de banker konen. Ja. Anders B. snak om fodbold. Ja, den har vi. Kommer fans. Og så tjek fax. Det er flot. Det er flot, Anders. Men hvis vi koger det ind til benet, ikke? Så dine to idéer, det er, at din havemand er indvandrer, og at Carlsberg er gået tilbage til de gamle flasker. Det er ikke meget på 14 dage, det er, ikke? Nej, men nu skal det måske også nævnes her, at jeg havde gemt en artikel fra Se og Hør, flot, hvor der står, Preben Christensen har klamydia. Og den har jeg glemt ude på mit kontor, hvor jeg sidder normalt ude i TV-byen. Ikke? Den har jeg glemt. Ja. Jamen, jeg kan godt sige, det er sgu heller ikke nemt at være dig. Altså, men det er heller ikke nemt at være den mig. Den har fyldt en halv time. Ved du hvad? Ligesom ved meget, som din kronik, Erik Maja Carlsen, har skrevet BT, fylder 4,5 side her. Ikke? Det er fandme en vigtig leder. Den skal vi læse op om lidt. Men jeg skulle lige sige en ting. Jeg har heller ikke, jeg har lige så meget smerte med opad, som du har opad med mig, så har jeg opad i videosystemet. For har jeg hørt noget fra den ledelsen? Vi har jo, siden vi startede programmet her, bedt om at få en eller anden form for respons. Bare et eller andet. Bare en lille mail. Bare en lille opringning. Vi beder ikke om personlig fremmøde. Det kunne vi ikke aldrig drømme om. Vi har aldrig set vores chef. Der har været nedadgående blikke. Der har ikke været noget. Der har ikke været noget som helst. Der har været en hentydning af, ja, vi har også fået mange e-mails. Der var det der med, om vi ville sende de dage, vi havde sagt, vi ville sende. Ja, det ville vi gerne, ja, kunne vi så bekræfte. Men må jeg fortælle en lille anekdote? Ja, jeg sender så en bøn. Og det er egentlig en rørende historie, det her. Anders og jeg, vi vil jo gerne gøre det godt. Vi vil gerne prøve. Vi ved godt, vi kun er mennesker, men vi vil gerne prøve, ikke? Så efter sidste forrige søndag der, så siger vi, skal vi ikke også lave ret? Skal vi ikke lave en påskespecial? Skal vi ikke gøre det, ikke? Skal vi ikke gøre det? Jo. Og vi siger, det gør vi. Ja, vi er på påske. Vi vil sende på Bornholm. Og vi laver det på Bornholm. Vi laver en Bornholm special, og vi sender så en syndflod, måske forkert ord, men vi sender en masse mails til vores chefer, ikke? Ja. Og så får jeg så svar tilbage, det der hedder autosvar. Ja. Tilbage fra vores direktør Vorsø. Ja, Carsten Vorsø. Som står, out of office reply. Jeg er på påskeferie fra den, det er så 28. i 3. og 14 dage frem eller noget, og derfor kan jeg ikke besvare mails. Det interessante er jo bare, at den auto reply, den bliver udsendt den 23. Altså det er så, altså vores direktør har altså sat feriemail-svaren på 5 dage, inden han reelt tager på ferie. Ikke? Ja, jeg er ikke nok med det. Så har han skrevet den 23. i 3., men den 23. i 4. Det er korrekt. Så manden, han har altså... Er der 5 uger før? Til os har han skrevet... Altså, og det er jo meget pænt at sige, jamen, jeg har ferie om en måned. Ej, i april måned. Jamen, det er jo meget god information, hvis man skulle have fat i ham om en måned. Problemet er bare, at det er ikke det, der er, det, der er sket. Det er jo, at det kun sikkert, når vi skriver til ham. Hvis vi har skrevet for en helt anden mailadresse, han ikke vidste, hvor vores... Så havde vi da fået et svar. Så havde vi da siddet med en frokost et eller andet sted. Men det er da mærkeligt. Ja, jeg vil godt have lov at efterlyse ham nu. Ja. Så nogen, der kender, eller har set ham, eller på en eller anden måde ved, hvor han er, vil ikke nok sende en mail, eller ringe, eller et eller andet. Faxe. Fax i himlens navn. Og det bringer os hen til faxnummeret. Som er 70-3x20. 70-3x20 fax ind. Vi lover, vi nok skal huske at læse nogle af de fax op i dag. Ja, der er vi heldet det. Og man kan jo få en t-shirt. Man kan vinde en t-shirt, ja. Ja, det kan man da. Hvis man er den første faxer. Og kan du sige noget teknisk, der er ikke helt enig i, men man kan jo godt faxe sig, om man ikke har en fax, er det korrekt? Det er korrekt, for sin mobiltelefon går ud fra. Og for sit mailprogram på sin computer kan man også gøre det. Ej, hvor er det teknisk. Men jeg tænkte på, om vi lige kort skulle nævne, at vi skal snakke om Ville Søvndal i forbindelse med en porre. Ja, det er korrekt. Og så skal vi snakke af Henning, af vores tekniker. Er det musik? Ja, det er. Vi vil gerne have bedt om en breaker nu, ikke? Nej, vi skal have musik. Jeg tror, vi tager et stykke musik. Vi skal lige have clearet ganen med lidt af Leif Wivelsteds gamle porter. Skal vi så snakke med porren inden længe, ikke? Inden længe skal vi snakke med porren. Så porren kan godt begynde at varme kronbladene op. Og spille tillidsbingo, og så skal vi hente noget vand. Det er korrekt. Men først, take it away. Ja. Her er et stykke med musik bare, ikke? Ja, det er godt. Ja, det var så. Fantastisk nummer. Fortæl, hvem denne skønne sangerinde er. Stacey Kent hedder hun. Ja. Og store fortænder, som man ser. På ja, ordentlige hestebid der. Ja, det er bare lige med at plante dem ned, så er der havre til resten af ugen. Men det er synge, det kan hun. Jeg har sgu nede røde ved en, så... Ja, okay. Du er et ubehageligt... Du går i gang ved at sætte en helt rimestej bagefter. Ja, hvad? Ja, jamen, jeg har bare været i Odense. Ja, nej, så er det ikke, så kæmper jeg længere, hvad? Så er det ikke, så kæmper jeg længere. Jeg vil godt anbefale... Selv man ikke er 2 meter høj og meget bred. Så giver fodbold... Altså, forstår man godt, fodboldvold lige pludselig eksisterer. Så er det ikke, så kæmper jeg længere. Under ledsagelse af smuk musik åbner vi vores hjerter for Gud og beder om, at Guds kærlighed vil strømme til jorden og menneskeheden. Alle, der ønsker at hjælpe, kan deltage. Hvad snakker vi om nu? Jeg prøvede bare at få lidt god stemning ind i dig. Det var en lille løbseddel, jeg hentede i Aarhus her forleden. ind i en, i en helsekostbutik. For det danske nationalsocialistiske parti? Det er ja, nej, den gyldne cirkel. Okay, så er det noget de har en hjemmeside, der hedder dengyldnecirkel.dk. Det er lystjenesten, det skal være en kristusgudstjeneste, en mariatjeneste, en helligåndstjeneste, en kosmisk kristustjeneste eller en graalshealingstjeneste. Og under graalshealingstjenesten er der særlig åben for det helende kærlighedslys, og deltagerne kan bede om forvandling og levendegørelse af de områder i kroppen, følelserne eller tankerne, der er behov for. Man skal ringe til Birgitte Bæk. Det kan vi gøre en anden dag. Ja. Men jeg skal bare lige kort nævne, at Poul Thomsen jo kom med nogle ret pikante afsløringer i Ekstrabladet i dag. Nå. Og det er under rubrikken, hvad bliver der af Poul Thomsen? Det er vi mange, der ikke det har tænkt over. Det er jo tillægget Flash, kunne jeg forestille mig. Det er et dejligt, dejligt tillæg. Det er et meget oversigt hvor tillæg. Hvor man i øvrigt har en historie i dag om Lars Ulrik og hans kæreste Connie Nielsen, som er på ja. Værtshusturné i løbet af ugen. Ja, de har drukket. Ja, rigtig meget. Men de har ikke drukket. Det skal man ikke kunne afvise. Men det, der er morsomt, det er jo, at Ekstrabladet har en dobbeltside med Her gik de i byen. Ja. Og så var det Vessels Kro og Andys Bar. To dejlige steder i Indre By. Ja. Desværre er landet så sådan, eller ikke desværre, at det Ekstrabladet så skriver her, det er Lars og Connie gik i byen samme sted som ham der, du ved, ham der, der blev slagtet nede i Klærkegade, ikke? Ja. Og hvad har det med sagen at gøre? Intet. Overhovedet ikke. Men altså, det var samme i går. Jeg læste i Ekstrabladet, eller Fokus, må det have været. Nej, det var sgu nok i går. Så stod der om, at flere og flere kvinder anmelder, altså laver falske anmeldelser for voldtægt, ikke? Ja. På samme ned under. Denne dejlige artikel med alle mulige udsagn for alle mulige, ikke? Og ja. Eksempler. Så var der så artiklen om hende pigen, så inde på Rådhuspladsen i København, som efter sine, eller hun er blevet trukket ind i en bil, ja. Og blevet kørt ud i Lundtoftegade, ikke så langt her fra Radiohuset, og så er hun blevet voldtaget i en lejlighed, der er blevet smidt ned på gaden. Den sætter de ned under samme sted, sådan indirekte, fortæller Hans Engel og Ben Falbert, og Hans Christian Stive Blem, eller hvad de hedder derinde, ikke? Du kender dem jo, og han er stiv, ikke? Jeg ved ikke, jeg kender ham ikke. Nej, det er løgn. Jeg kender ham ikke. Det er fair nok. Det der, så er det morsomt, det er, så er det nedenunder som om, nå, men så er det jo sikkert også løgn. Ja, men det har altid været festligt folk. Men nu har de fået grabben ind i en helt stor historie med Poul Thomsen. Ja. Og det er under rubrikken, hvad blev der i grunden af Poul Thomsen? Det er en udbygning af den gamle rubrik, hvad blev der af Poul Thomsen? Men så nu er det, hvad blev der i grunden af Poul Thomsen? Og det er en samling almindeligheder. Det eneste spændende er, at han ligger i det samme stemmeleje som Elvis Presley. Han er bas-bariton, fordi han tager rundt og synger. Han holder sådan nogle foredrag, hvor han synger. Poul Thomsen synger. Han synger gamle hitter. Og så har han også et lysbilledeforedrag, der var 2 timer, hvor han har under titlen, hvad seerne ikke så, om sjove fraklip og sådan. Alt det er i orden. Alt som det. Jo er rundt regnet 6.000 år gamle nu. Så lang tid siden er det, han sendte sidst. Ja, det er, han havde sådan en lysbilledeforedrag, der siger... Hvornår bliver han en vært på Charlie, tror du? Jamen, så han er for ung. Men ved du, hvad han så siger her? Og det er her, at jeg bliver lidt skuffet over Ekstrabladet, fordi de plejer sgu nok at kunne se en død hund, når den ligger der, ikke? Ja. Men her er der altså en historie, de er gået lige henover, ikke? Jeg læser nu op, og det tager et lille øjeblik, men du må have lidt tålmodighed. Du kan tage, tage noget snaps eller et eller andet. Spørgsmålet lyder, du blev i den grad forbundet med udsendelser om dyr. Så siger han, ja, Poul Dusme, dyrene, Thomsen. Det var der ikke meget, det har jeg da ikke noget imod, selvom... Det er på en måde ærligt uretfærdigt. Jeg har for eksempel lavet masser af portrætprogrammer. Jeg er god til at tale med folk. Jeg var den sidste, der lavede program med Palle Lauring, med Erik Scavenius Enke, Alice og med Torkel Bjørnvig. Hvad er det, han siger lige her? Det ved jeg ikke. Han siger faktisk, at han er den sidste, der har lavet interview med Torkel Bjørnvig, med Palle Lauring og med Erik Scavenius. Det vil altså sige, at disse tre fantastiske mennesker, de er døde ret kort tid efter, de har talt med Poul Thomsen. Hvad peger du på, Anders? Navnet Paven. Har han også snakket med Paven? Jeg tror, Poul Thomsen, han har sgu da slået dem ihjel, mand. Kan I se, han er den sidste, der har talt med dem. Efter han har interviewet dem, så siger de, nu ved jeg ikke mere. Dunk. Så er det Scavenius Enke Alice. Dunk. Så er det Torkel Bjørnvig. Dunk. Du skal prise dig lykkelig for, Poul Thomsen ikke interviewer dig. Ja. Det er det, der hedder Kiss of Death. Kiss of Death. Balder. Han var den sidste, der interviewede Balder. Og han har fået sådan en kamphund nu. Ved du, nej, han er en kamphund. Prøv at høre. Ved du, hvor mange... Nu kan du vinde, nu har du vinde en hat. Ved du, hvor mange kondolencebreve Poul Thomsen modtog, da Balder han tog billetten? Nej. 200. Ja. Der er 200 mennesker, der skrev, at de deltog i... Der er 200 millioner, der er skrevet til Balder. Og det var jo før, at der kom e-mails, man skrev til Balder. Ja, det var... Balder kunne ikke forstå e-mail. Balder var død. Balders død. Prøv at høre. Helgenkåringen. Af paven. Ja. Det er en skandale, at det ikke er sket allerede. Manden har været død næsten et døgn. Over et døgn. Jamen, jeg kunne forstå noget med, når man lukker bronzeporten. Bronzeporten skal lukke. Så ved man, at paven er døende. Så eller er død, paven er død. Pæventid. 21-37 i går. Ja, jeg sad og tænkte på, at for min generation, jeg er en ung mand på 32. Ja, du er. Og flot fyr. Og helt utroligt, du er single. Ja, tak. Vi er næsten samme generation, er vi? Nej, jeg er generationen ældre end dig. Ja, okay. Men under andre omstændigheder, så synes jeg, at han er jo en mand. Jeg kan jo ikke huske andre pæver end ham. Han blev indsat i 79. Han kan heller ikke huske. Jamen, han er død. Men ja. Han kunne ikke. Men det, det bringer os frem til, det er... Skal jeg fortælle dig noget om paven? Nej. Han var jo imod prævention. Quite. Han var imod abort. Ja. Han var imod skilsmisse. Ja, fair. Han var imod bøsser. Ja. Det er en mand efter vores hjerte. En mand, som på ingen måde, det er helt i orden. Ved du hvad? Han ved, hvad det skab skal snakke. Ja, det gør han så ikke mere, men det gjorde han eddermame. Men det er sådan en, der kan stoppe en hver samtale til en julefrokost. Jeg har tænkt over. Han er imod kondomer. Prøv lige at forestille dig. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det er sindssygt. Der stopper ploven. Hvorfor må man ikke? Du har et helt kontinent, der hedder Afrika, ikke? De er ved at dø dernede, fordi at den idiot er med til at påstå, at man ikke skal have prævention. Når man, altså, kondomer kan redde folk, ikke? Fordi der er noget, der hedder AIDS. Hallo? Nej, nej, det skal vi da ikke have. Fordi at hvis Guds mening var, at vi skulle gå i seng med hinanden uden at få børn ad, så ville han have os født med gummi på. Det er så langt ude, at jeg kan blive hissig. Og jeg kan blive hissig over, at der er folk, der siger, nå ja, den er det i den katolske kirke, rend mig noget så grusomt. Men det, det er pinligt, at folk skal dø. Selvfølgelig går de jo i seng med hinanden alligevel. Altså, har du nogensinde set to mennesker, der kan lide hinanden? Nej, men det er også sjovt, at det altid er den katolske kirke, man har små børn, der er blevet forgrebet sig på. Men de kan ikke blive det er fordi, at han er også meget imod, at præster skal gifte sig. Ikke? Fuldstændig sindssyg idé. Du og så bliver man nødt til at tage en 12-årig kultur. Jamen, det er da klart. Prøv at forestille dig, du er en mand, ikke? Ja. Prøv at forestille dig, du er en mand, Anders. Jeg ved, det er langt uden. Prøv. Så siger du, at fordi du skal være præst, så må du ikke have noget kønsliv. Du må ikke have nogen kone. Du må ikke engang have noget sex. Du må ikke have noget. Må du rive i den? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvis, i hvert fald må du ikke tage kondom på, når du gør det. Nej, men det vil også være dumt. Det er bedre, når det snasker. Det er lige meget. Det kan du ikke holde til, Anders. Det er der meget, meget få mennesker, der kan holde til et helt liv, uden at have nogen form for seksuel samkvem. Ja. Så er der de der små kordrenge, de løber rundt om haserne på en. Før eller siden, så slår det klik for nogle af dem. De svage af dem, det slår klik for. Det er en sindssyg idé. Det er en sindssyg idé at lave, hvor du har en præst, der ikke må gå i seng med, der ikke har en kone. Det er jo sindssygt, altså. Men der er ingen regler om, at præsten ikke må gå i seng med en 12-årig dreng nede i kælden. Jo, det er der også regler om, men det pakker vi ned. Det er en syg kultur, det der, altså. Men nej, til sidst, fordi vi er faktisk ret travlt nu. Der er 22 minutter tilbage, og vi har ikke nået 8 indslag endnu. Eller 8 punkter på vores, blandt andet vores interview med... Jeg skal lige sige om noget, Isabella Christensen. Nej, stop! Åh, ja, men når man råber rigtig højt, forkert igen ned i gangen. Prøv at høre. Det var bare lige for at holde den fast på det med Afrika og så videre. Fordi rent faktisk viser det sig, muligvis kan den næste pæve blive af afrikansk herkomst. Ja, hæb, det holder vi med. Og han er sort. Han er nære. Det er fantastisk. Ja, og han forstår visse ting. Han problemet er bare, at jeg kan lade mig fortælle, eller jeg kunne læse i viserne, at han er lidt for liberal. Ja, og det skal han... går, blandt andet fordi han ligesom har været i Afrika, hvilket en pave nok aldrig har, da han har været der. Han jo, kunne jeg tror, han har været i Afrika. Ja, han har selv ikke kunne huske det. Nej, for han kigger ned i jorden hele tiden. Ja. Kiggede. Du glemte, hvad jeg vil sige. Men nej, det er men det er rigtigt, hvad du siger. Men det bliver desværre ham italiener med fodboldhoved. Har du set ham? Ja. Han har et hoved på størrelse med Amagerfællet, og det er ham, der smager, det er hans tur. Nu er det ikke en kalot, de har på, men så sidder de med hatten der, og det ser meget dumt ud. Ja, men hans hoved er så stor, at han ikke kan se sin hat. Det kan de andre heller ikke. Godt, vi ringer. Okay, prøv lige at høre Isabel Christensen, også i Flash. Ja. Fordi det er en meget interessant, meget menneske, karakterdannende lille citat fra... det er Isabella. Hun har jo... eller Isabel. Hun har kolossalt travlt med designet kjoler til H.C. Andersen. Hun har lavet en serie i Hylse H.C. Andersen. Jo. Nej, det er og det er jo originalt fundet på. Men så siger hun... fordi hun har jo 44 børn, ikke? Ja. Og hun rejser jo meget, ikke? Ja, ja. Og så siger, intervieweren, hvornår er du rigtig lykkelig? Spørger hun, ikke? Så siger Isabel, når jeg sidder på gulvet og spiller Ludo sammen med hele min familie. Jeg er i London næsten hver uge, fordi jeg også har butik her, så når jeg endelig er hjemme, insisterer jeg på, at børnene bliver hjemme i stedet for at være sammen med deres venner. Det er de sikkert også. Ja, det er klart nok, for nu kommer mor hjem, nu kommer karrieremor hjem. Ja, så skal vi spille Ludo. Kom, ind og spille Ludo. Ja, okay, og så skal de bare, mor, vi vil hellere hjem til Erik og spille PlayStation. Nej, det må du ikke sætte det vil du ikke. Her. Kom ned og hygge for helvede. Ja, se for mors flotte kjoler. Og okay. Mobiltelefonen ringer sikkert slet ikke i mellemtiden. Nej. Men hun lige ved at ringe til UPS eller DHL, så hun skylder penge. Nej, men så siger den videre her. Så siger hun, det er vigtigt for mig at være sammen med dem, når jeg har muligheden. Godt, på hendes præmisser. Så spørger hun, hvem passer børnene, når du rejser? Godt spørgsmål, ikke? Så siger hun, det gør min mor og far eller min søster. Jeg har også en barnepige, men jeg er ikke vild med at efterlade børnene sammen med en mere end 2-3 nætter ad gangen. Jeg stoler mere på mine forældre, hvis noget går galt. Så er det dumt at høre en barnepige. Skulle jeg måske være lidt af en sur barnepige, hvis jeg sidder og læser, at Isabel Christensen godt kan stole på mig og låse ungerne derhen i 3 nætter, men hun vil altså helst ikke have det længere. På 4 natten, der går det altså galt. Der går det så pakket, det gør. Det er langt ude, det er. Hun, altså, hvis noget går galt, så stoler hun altså ikke på din barnepige. Hendes kæreste er jo meget rar. Ham har jeg mødt et par gange. Han er sgu meget sød. Hvad, han er FCK eller sådan noget? Det nej, jeg ved ikke. Han er koncertarrangør. Men som regel med lidt crummy bands. Okay. Altså, det er Harry Belafonte og sådan noget. Det er ham, ikke? Men, der er ikke noget galt med Harry. Nej. Han er meget rart, Kim. Anders, det er ikke for noget, vel? Men okay. Nu er der 19 minutter tilbage af programmet. Vi skal nå at ringe til en porre. Ja, og så skal vi også nå at spille tillidsbingo. Spørgsmålet er, hvad vi skal gøre først. Og vi skal også nå indslaget, mens de banker konen. Jamen, skal vi ikke have en lille breaker, hvor vi lige diskuterer det? Ja, tag en breaker. Vi vil gerne have en breaker, Henning. Så har vi åbenbart til sydenheden en teknikerkrise igen. Sidst, forrige gang, Henning, kom lige herud, så folk kan høre dig. Forrige gang, vi sendte sammen, ikke? Der kommer du ud svedende inden for sådan en meget lille boks, du sendte i, og siger, at vi pressede udstyret til det yderste, fordi vi brugte alle tre mikrofoner og en telefon igennem. Og nu, når vi så beder under den her Michael Simpson-breaker, ikke? Mm. Så siger vi, vi vil godt på nu, for vi er ret tavlet i programmet. Mm. Nej, øjeblik! Ja, men det er fordi, får man så at vide? Ja, men det Anders, nu bruger du mere tid. Jamen, det vil jeg godt bruge. Det er da mærkeligt, Henning. Men det er en medarbejder. Henning! Han svarer ikke! Nej, men han lader som ingenting. Han lader som om, han sover, og det gør de andre lytter også. Anders, nu skal vi have bingo. Henning, virker telefonen? Ja. Så er vi gode venner igen. Ja, tak. Vi skal quizze nu, fordi at, der sidder en porre i Aarhus og venter, og det er så tæt på, at vi er der. Men vi skal bare lige have det bingo, fordi det er vigtigt. Det er vigtigt, og jeg ved, at mange af vores lyttere sidder også og glæder sig og sidder med pladerne fremme. Og ja. Det er lidt ærgerligt. Fordi vi har jo valgt i aften at lave en variation over tillidsbingo. Så det, man skal gøre... Altså, vi kender de fleste af dette programs lyttere, kender vel og elsker ikke mindst vel det her. Det er en format, kan man kalde det, hvor vi altså spiller bingo og ikke tjekker pladerne. Ja, så det vil sige, at hvis vi har spillet bingo, kunne Anders hive nummer op og sige nummer 12. Kunne være 12. Nummer 14. Og så kunne du så ringe ind som lytter på 73x20, når du mente, og så sige bingo. Ja, og så vil vi tro på det, og så... Og så har man vundet en t-shirt. Men i dag er det lidt finurligt, kan jeg forstå. Ja, i dag har jeg valgt, eller som eksperiment, det er muligt, vi går tilbage til et andet, det bliver slet ikke afvist, men som et eksperiment at lave tillidsbilkort. Tillidsbilkort? Tillidsbilkort. Altså samme princip, men bare jeg har et spil bilkort her, og så læser jeg op, og så kan man så ringe ind, hvis man mener, man kan slå den. Korrekt. Ikke? Og det er jo altså, og det er jo de klassiske, der er hastighed, der er længde, der er cylinder, der er kubik, og så er der land. Hestekræfter, ikke? Det har de sagt. Hvad er så med omdrejningsmoment? Og den er ikke med. CCM, det er ikke med. Det er det, der er kubikcentimeter. Nå ja. Det er jo ikke et omdrejningsmoment. Det er jo NMM. Ja, men skal vi så ikke gå i gang? Ja, og jeg tager og det øverste kort. Og det, man skal gøre, hvis man mener, man har en, der er ved, så ringer man simpelthen ind og siger, og slår den, ikke? Om jeg så må sige. Skal vi gå i gang? Ja, lad os gå i gang. Jeg tager den første, og det er 2244 kubikcentimeter. Det var 2244 kubikcentimeter. Der er en, der har pladen fuld. Lad os høre. Hvem har vi igennem? Det er Bo Jensen. Goddag, Bo. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Slagelse. Og hvordan går det i Slagelse? Stille og roligt. Det glæder mig meget, at du ikke kører bil. Du er den første bingo-deltager, som vi har, som ikke kører bil. Mange tak for det. Selvom det dog er et bilkortspil. Ja, nu skal vi måske lige ordne formalia. Kan du slå den? Det kan jeg i hvert fald. Nu tjekker vi det jo. Nej, det tjener vi. Vi spørger bare, om man kan slå den. Jeg spørger ikke, hvor meget han har. Så lad os høre, Bo. Nej, vi skal ikke spørge. Det vil være tjek, ikke? Nå. Altså, Bo mener, han kan slå den. Det er godt nok til mig. Er det ikke? Jo. Tillykke, Bo. Mange tak. Du har vundet en t-shirt. Fantastisk. En dejlig mono-t-shirt. Ja, hvad skal der ske i Slagelse? Ikke så meget. Der ser lidt dødt ud på gaderne, så jeg sad bare lige og hørte jeres fantastiske program. Ja. Tak, det er vi glade for. Skal du på arbejde i morgen? Nej, det skal jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg er arbejdsløs for tiden. Hvilket job kunne du godt tænke dig? Jeg er i gang med at undersøge, om jeg kan få taget min elektrikeruddannelse færdig. Mm. Jamen, det er ikke bare, når du mangler en læreplads? Nej, der er sådan lidt tricky, fordi jeg skal ind og have opereret mit knæ. Nå for helvede. Men kan jeg lige høre, som elektriker, eller som en omtrent elektriker, har du så et råd til Anders med hans sikringer? Ja, lad være med at bruge sølv forbi. Anders, det var tak. Jeg sagde det til dig, Anders. Men min lillebror er elektriker, og det var det råd, han gav mig. Ja, han er det, der hedder sørøverelektriker, og der kan jeg mærke, at Bo har lidt mere... det er så vigtigt at have tillid til sin elektriker, for vi arbejder med dødsensfarlig strøm. Er det ikke rigtigt, Bo? Jo. Det er fuldstændig rigtigt. I forkerte hænder, så kan det være dødbringende. Nemlig. Bo? Ej, jeg skal lige spørge Bo om ting, når nu er det elektrik. Jeg ved godt, du kigger på uret, Anders, men hvad foretrækker du, Bo? Jævnstrøm eller vekselstrøm? Vekselstrøm. Sådan er jeg også. Sådan er det. Og tusind tak. Bo, bliv lige hængende, fordi så skriver Henning, hvis han ellers skider op, ikke lige siger et øjeblik, så skriver han dit navn og adresse ned. Så vi kan få sendt en t-shirt til dig. Det er bare i orden. Kan du have det godt? Og have et godt forår. I lige måde. Og held og lykke med det. Tak. Det, der så undrer mig, man kan så ikke faxe nu, for vi har kun én telefon inde, men det, der undrer mig, vi har ikke modtaget nogen faxes i løbet af dagen. Nej, det kan være, at Bo, han var vores lytter. Må jeg så ikke sige i samme moment, ja, at vi har en hjemmeside, ja, der hedder dr.dk/p3/dss, ja, og Jens, vores webmand, har så heller ikke været her i en 3-4 uger. Nej, men det er... Så der er ikke blevet opdateret noget på hjemmesiden. Hvis du aldrig har set den, ville det være en god idé at tage ind og se den. Vi skal spille en omgang mere. Jeg vil godt sige en ting. Jeg havde ikke en god fornemmelse med det der bilspil bingo. Jeg synes ikke, det var ikke helt så hyggeligt som at spille bingo. Skal vi have bingo-brækkerne? Skulle vi ikke gå tilbage til det bingo? Det synes jeg. Henning, men så er det ærgerligt alle folk, der har hentet bilspil. Henning, start musikken. Vil du have den? Ja, jeg synes, vi skal bingo. Godt, jamen så vil jeg lige tøve en kende, så folk lige henter pladerne frem. Sådan der, og så lad os bingo. Kraven er et nummer. Hvad bliver der op? Nummer 12. Nummer 12. Det første nummer. Hov! Tidsbingo, der er allerede bingo. Allerede, det er utroligt, det er sgu heldigt. Og hvem har vi igennem? Det er Flemming. Goddag Flemming, du sidder i en bil. Hvad siger du? Du sidder i en bil. Ja, jeg sidder i min lastbil, ja. Godt, så er vi tilbage i bilen. En gang til. Er du har bingo? Ja, det har jeg da. Så sig bingo for fanden. Bingo! Åh, tillykke. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til Tølløse. Så skal du være varsom på, at der er jo afspærret henne ved stationen. Der har været en frygtelig brand. Kører du igennem Ugerløse? Det er jo det. Jeg skal ud i industrien. Så okay, for der bor min førnævnte lillebror, elektriker lillebror. Han bor nemlig i Tølløse. Så kunne du godt lige køre op langs siden og fyre den af med kompressorhorn, og det ville være sjovt. Hvad kører du? Hvad det gør jeg lige. Hvad kører du med? Det er lige nu med kølevarer. Hvad køler man? Det er klassificeret. Hvad kører du med, Flemming? Hvad for nogle kølevarer? Det er frikadelle og pølser. Det er dejligt. Ja, ikke? Flemming, du skal også blive hængende. Ja, du skal altså i røret. Fordi så vil Henning, vores fantastiske medarbejder, han vil så lige tage dit nummer og din adresse. Og tillykke med. Tak. Og kør forsigtigt, for guds skyld. Flemming, må jeg lige sige noget? Du lyder lidt distræt. Hvad laver du? Kører du samtidig? Han koncentrerer sig om trafikken. Jamen, det er nemlig det. Ja, det er det. Det var hyggeligt, Flemming. Og der er også et råd. Lad være at køre med fødderne. Det er svært at undvige. Jo. Kan du have det godt, Flemming? I lige måde. Farvel. Tak. Hej. Det, der så sker nu rent teknisk, og det er et lille backstage, kan vi godt sige. Det, der sker nu. Kan Henning starte en CD med en breaker? Ja, det kan han godt. Han nikker ved kraften. Så lad os få en breaker. Ja, tak. Og tak til Bingo. Vi må ikke snakke, mens breakeren kører. Det er selvfølgelig at ødelægge breakeren lidt. Men så kan vi snakke lidt, og skal breakeren køre videre. Det, der sker nu rent, og det er en lille... Så kan man komme ind. Behind the scenes. Det er, Henning, han nu sidder og snakker med lytteren. Nu er han færdig med at snakke med lytteren. Noterer navn og nummer. Og nu er han klar til, at vi kan ringe op til aftens telefongæst. Ja, jeg skal også sige, jeg bliver altså sulten af at høre, om de frikadeller. Ja, pølser. Mm. Fortæl. I sommer lavede vi et radioprogram her på P3. Ja, det gjorde vi nemlig. Det hed De Sprøde Heste, og det blev delvis forpurret af KFUM. Ja, korrekt. Eller i hvert fald, altså, der var lidt... jeg var over til noget. Og, en sommerlej, ung sommerlej. Ja, ung sommer over i Jylland. Og der var en porre, som altså var på den her for de unge kristne. Altså, KFUM er jo ikke spejder i sådan. Det er unge kristne mænd, og så er der unge kristne kvinder, KFUK. Og der var sådan en landslejr med 2300 af dem, som hørte det glade budskab, og som også havde en ernæringsmæssig undervisning. som blev foretaget. Den her porre, som altså var en mand, der var udklædt i porrekostyme, mandshøjt porrekostyme. Så kommer flyvende ind på scenen? Ja, han entrerede altid i hængende i nuire, og så sang han, han spillede, og han lavede sjov. Og vi havde så i De Sprøde Heste et interview med porren, hvor han hvor du kom lidt på kant med porren, følte jeg lidt. Ja, det var som jeg om... Jeg altid haft godt forhold til grøntsager, og også til porren. Ja. Men jeg følte lidt, at du kom skævt ind, og altså, der var også lidt jalousi fra din side, synes jeg. Lidt mere, at du følte, at jeg var bedre venner med porren. Skal da ikke komme og tage dig fra mig? Nej, men noget. Det gjorde han jo heller ikke. Men det vi skal nu, det er, Henning, at vi skal ringe porren op. Ja. Fordi så gør vi det, at jeg kommer på god fod med porren igen, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om porren stadig eksisterer. Ja. Fordi der var en IT-porre, en klog porre, en forskellig... En fræk porre. Fræk porre også. Så skal vi ikke ringe porren op, som er bosiddende i Aarhus? Ja, når han ikke er på landevejen. Det er korrekt, når han ikke er porre. Eller han er det ikke porre. Spændende, simpelthen tager til porren. Jamen altså, hvis jeg var porren, så ville jeg allerede have lagt mig, altså... Det er Peter. Hej Peter. Peter, god aften. Det er Anders og Anders her. Tak fordi, at du ville være med så sent. Vi skulle have ringet meget tidligere, men det løber sporet. Anders, vil du nu ikke starte med lige at høre? Peter, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Sidst vi snakkede sammen, ja. Det ved jeg, om du kan huske, det var, at vi sad på et torv i Rønne, Anders og jeg. Nej, det kan jeg så ikke lige huske. Jeg husker, at jeg ringede. Men, jamen, det gjorde vi nemlig. Og det var lidt som om, at Anders og dig, I havde et fantastisk forhold sammen. Mm. Ja. Men du lød lidt brovden over for mig, synes jeg. Nej, det er så dig, der misforstår det. Ja, som jeg lige husker det jeg tror, det skyldes i, at du selvfølgelig ikke havde fået den samme grundige introduktion i porren. Korrekt. Porrens betydning. Yes. Og at det kan selvfølgelig gøre, at man kan være en lille smule skeptisk. Nemlig sidst det der tvivlsomme eller skeptiske spørgsmål. Ja, men det er selvfølgelig det er nogle af de ting, som porren den møder tit, så det har jeg længe lagt bag. Og det er jo også tak, det er jeg glad for, at Anders, det er også det, og det er jo også svært for dig at forstå, når du ikke har mødt den, set den i virkeligheden, så tror du, det er en mand eller sådan noget, ikke? Men det er jo en porre. Ja. Det er en porre. Ja. Altså forskellen mellem porren og porre, det er jo, at porren er et grøntsag, og porren det er et selvstændigt, stolt individ. Men jeg er glad for, at I ringer, så porren ligesom kan forklare lidt, hvad der er. Ja, jeg har snakket lidt med Anders Madsen på et tidspunkt her. Hvad er planerne? Hvad planerne er. Jeg tænkte, at vi kunne komme lidt om sæsonen, der gik, og den kommende sæson. Jamen, hvad forklare folk lidt om, hvad den her porre... Undskyld, Peter, må jeg lige afbryde? Ja, det var så. Og spørge dig om noget. Sidst vi snakkede sammen, og det var efter, at du var kommet flyvende ind, og at porren både var fræk, og en IT-porre. Kæk var den jo faktisk. Kæk, kæk er godt. Men kan du lige hurtigt give et eksempel på, hvordan den kække porre er? Jamen se, det var også det, du var inde på sidst. Det men så der vil du prøve at trække porrens rolle ned over mig. Ja, nej. Altså, jeg er jo ikke porren. Hvorfor så ringe til dig, Peter? Fordi jeg kender porren. Nå, okay. Jeg forklarer dig om porrens mission. Yes. Det er godt. Sidst du så porren, hvad skete? Og må jeg lige afbryde igen og sige, Peter, vi skal ikke blive venner igen. Nej, det er ikke. Nej, jeg mærker, at der er en helt anden konsensus nu. Ja, men det, der er stadig lige den jeg kant. Jeg har faktisk tænkt mig, at for at forklare, hvordan porren den er, det kan være en lille smule svær, så vil jeg prøve, at jeg vil vise det igennem billeder. Jeg vil forklare porrens evner, missioner og anatomi ud fra en skitse. Måske en skitse af et næbdyr, der sådan kunne være tegnet af Helge fra Fjerde af. Ja. Det kunne faktisk være interessant, hvis vi lige havde en blok papir. Ja, men det har vi. For så kan vi ligesom så kan vi hjælpe hinanden igennem her, og det vil så gøre, at vi ikke vil få de her misforståelser, som man kunne forstå. Har vi noget at tegne med? Ja, jeg er klar. Grunden til, at vi... Vi har ikke nogen bil, vi har ikke undskyld, Peter. Fordi porren, den er bange for forfølgelser. Og det skyldes primært, at folkene bag det der H.C. Andersen-show herinde i parken i lørdags, de vil have haft porren med i radioen. Eller med inde i parken. I parken, ja. Men det er længere han sidder i, fordi porren vil på ingen måde have noget med H.C. Andersen at gøre. H.C. Andersen, han har skrevet nogle eventyr om boghvede, ællinger, havfruer, ærtebælge, pølsepinden er der en, der hedder, og tepotter og pis og papir. Man har aldrig skrevet noget om porren. Sagde du pis og papir? Det sagde der, du pis og papir? Det kom lidt sammen med tepotter. Nu er du selvfølgelig heller ikke porren. Nu er du heller ikke porren. Nej, jeg skal lige ikke... Skal jeg tegne alt det her? De kunne komme på en grøntsag. Okay, det finder jeg. Nå, tilbage til. Det var den her skitse. Han har lige kaldt Tina Turner for en grøntsag. Det er hun sgu. Ja, det er hun. Det har du egentlig ret. Nej, det er tæt på, ikke? Du har faktisk ret. Skal jeg tegne alt det her? Vi skal tegne et æg. Et blodkogt æg, der ligger ned. Blodkogt eller blodkogt? Et blodkogt, der ligger ned. Okay. Blodkogt. Ja, tak. Ja. Det har og jeg. Som hovedet, det er ligesom kroppen. Ja, tak. Vi er ved at tegne det her næbdyr, som tegnet fra Helge fra Fjerde af. Så som hovedet, så tegner en knoldselleri. Knoldselleri? Skal det i... Det er sådan en rigtig ende. Ja, tak. Det er sådan en lidt rund, lidt knoldet. Ja. Som ben, så tegner ligesom to kyllingelår på. Altså det blødkogte æg, som ligger ned. Ja, tak. Og så tegner I som næb, der tegner I sådan en nytårshat, der ligesom vender, hvor spidsen ligesom sat fast på knoldcellerien, hvor det brede ligesom det er næbet, der går ned. Ja, jeg er med. Ja, I er godt med. Og den vil jeg så bruge ligesom til at forklare ud fra, hvordan porren den er. Vi kan starte med kroppen, ja, som er ægget. Kroppen, det kan symbolisere, den viser ligesom begyndelsen faktisk. Ja, faktisk, man forestiller sig, at man ser det med røntgen, du ligesom tegner to cirkler inden hinanden inde i ægget. Så det er ligesom, at hvis man ser gennem ægget, vi ser blommen, vi ser æggeviden, og vi ser skallen. Ja, ja, ja. Og sådan, så det ligesom kommer til at ligne en træstamme, hvor du kan se livets stadier her. Ja. Peter, må jeg lige blommen, det er det. Nej, han er altså kæmpe. Det er der i EU. Ja, jeg er med. Og hvor viden, det er livserfaringen, porren har fået igennem sin opvækst her. Og så er der skallen. Det er de knups, livet har givet. Altså, specielt efter kampen med fiskene, som vil overtage herredømme i madbymmen. Ja. Knoldcellerien. Knoldcellerien, den er lige der røget lidt æggeblom ud på knoldcellerien. Ja. Men det gør ikke det. Det er det, der sker i kampen af sædet. Jamen, det er ondt. Det er forstået. Ja, det skal hæftes. Fortsæt, Peter. Vi har travlt. Ja, for sådan knoldcellerien, det viser jo porrens integrationsevne. Altså evnen til at infiltrere sig i menneskeheden. Ja. Og blandt andet altså ligesom til at optage sig. Og det viser med en knoldcelleri, som jo kan optage sig i suppen. Suppen, ja, jeg er med. Suppe, er skal jeg tegne suppen? Knoldcelleri, det er jo ikke en primær ingrediens i suppen. Det er en slags støttegrøntsag, altså suppen støttestrømpe, kan man sige. Ja. Og så er der nytårshatten. Nytårshatten, som er omvendt. Forstår jeg sådan, ja, altså det er nytårshatten, sådan, der er lidt krømmel nede i bunden, og så er der ligesom nogle stjerneskud på. Ja, ja. Og det, den viser ligesom, at man porren har droppet den aggressive markedsføring. De ryger klart for meget. Og den viser ligesom den lyse afslag. Men Peter, ja? Jeg har kun to kyllingelår som forben. Har den ikke nogen bagben, eller var det noget af næste? Jeg har også to kyllingelår som okay, bagben. Okay, men det har jeg bare ikke hørt. Undskyld. Nej, det er modtaget. Det er selvfølgelig fire kyllingelår. Ja, ja, men det er jo... Men nytårshatten, det er mest det, at den viser afslappethed, og så viser den de her stjerneskud, som kunne være ønsket om at indgå i et stjerneskud. Ja. Og faktisk har jeg lige fået oplyst nu, at det er faktisk sådan nu, at hvis du bestiller et stjerneskud nu, så i stedet for rejer, så er der faktisk nogle små frokostporer i. Og det er, og det er også, at porren, det viser selvfølgelig også, at porren går en sæson i møde med mange stjernestunder. Det, jeg kan mærke ud af den her beretning indtil videre, jeg kan mærke to ting. Jeg kan mærke tre ting. Jeg kan først mærke en stor varme, og det er jeg meget glad for. Ja, det... Så kan jeg mærke også, at det er en beretning, vi ikke kan nå at fuldføre i aften. Så derfor så jeg allerede nu spørge, om vi må have lov at ringe på næste søndag for at høre om porrens planer. Fordi at det, ja, det skal jeg høre. Og for det tredje, det har jeg glemt, hvad det tredje var. Men jeg ikke spørge om noget, Peter, så? Det kan du tro, han. Porren, det er, ikke? Mm. Ja. Altså, der står 2300 unge mennesker i et telt, ja, til ung sommerlejr der, ikke? Mm. Ja. 2400, tror jeg, det var. Hvornår ryger de af? Altså, ikke at jeg siger på nogen måde, at den her var kedelig, den her forklaring eller noget som helst. Hvornår ryger de af? Altså, kan du følge mig? Nej, de var fedt. Det er langt, synes jeg. Det er, Peter, det kan jeg jo forsvare på. Ja, det kan jeg godt følge dig i, men det er langt. Og, men det er nok, fordi det skal være lidt mere visuelt. Ja. Og det var det, jeg prøvede at håbe, jeg kunne gøre. Jamen, igennem, ja, det, men ja. Anders, vis tegningen. Må jeg se tegningen? Ja, her kan du se. Det er en fantastisk tegn. Ja. Ja, det gør det der. Det er du fuldstændig ret i. Og jeg vil også godt sige, at da jeg var over i Jylland hos de mange unge mennesker der, der var ikke nogen, der ikke var med. Det kan jeg godt sige. Når porren snakkede, så var opmærksomheden fuldstændig. Men Peter, hvis det er okay, så ringer vi altså og generer dig igen på næste søndag. Bare lige for at høre okay, slutningen. Synes jeg, hvis I nu lige kunne ringe og sige, at jeg skulle være sådan klar kl. 11, og så I så bare lod mig komme på 5 i 12, for eksempel. Ja, det, ja, det ville være fedt nok. Ja, fordi hvis jeg så har tisset af, så vil jeg være størst mulig chance for, at jeg skal på toilettet, lige når jeg ringer nemlig. Peter, vi ringes ved på... Og får det ved tak. Jeg glæder mig til den vinkel, I havde med Ville Søvndal og SF Valavien. Ja, men det var så tæt på. Kan sige med det samme, vi når den ikke. Nej, men den kommer på næste søndag. Ja, men det var ellers en god vinkel. Ja. Ville, eller Ville, jeg noget Peter. Fanden. Peter, vi ses. Tak lige måde. Hej. Fordi vi skal nå det sidste indslag, der hedder Mens de banker konen. Hold op, det har jeg travlt med. Jeg vil lige sige, inden vi går ind i den her, ikke? Jeg havde en god fornemmelse af det indslag. Jeg blev ikke uvenner med ham, gjorde jeg? Jo, lidt. Men jeg havde en god fornemmelse af livet. Men jeg tror, porren, at der er kræfter i den. Jeg tror, Jens, vores webmand, han vil scanne den tegning og lægge den op på hjemmesiden. Så kommer der også noget nyt op for første gang i 2 måneder. Ja, hvis han er vågen. Men nu skal vi til indslaget, mens de banker konen. Det er jo altså, hvis der er nogen, der er aggressive, fordi at det her det er en aggressiv stund mellem søndag og mandag, så lyt til disse perler af glæde og guld, som vi nu spreder ud. Et lille fundet på en hjemmeside, i øvrigt en kristen hjemmeside. Vittigheder om kirke og tro. Ja. Sjov hedder indslaget eller rubrikken, ikke? Okay, kom. Og overskriften på... Kom nu. Ja, ja. På vidtigheden her er spejder. Peter fra en lille... Peter fra en lille stationsby var blevet KFM-spejder. Og en dag, da lederen spurgte, om han havde gjort en god gerning, svarede Peter, jo, den anden dag hjalp af 2 gamle KFM-folk, så det kunne nå at komme af 2. Jamen, det var da godt, siger lederen. Hvordan bar du dig så ad med det? Jo, jeg er post var chef for hun efter dem. Ja, så skulle den ged være barberet. Det kan jo, man sgu ikke. Jo, post var chef for hun efter dem. Vi har 12 sekunder, jeg vil godt have lov at erklære det her program for officielt en succes. Nu ja, kan man trygt gå ind i en ny uge. Kærligheden er spredt, mine kære, kære lyttere, hvis der er flere. I er vores venner. Vi kommer tilbage på næste søndag, koste hvad det vil.